से वैर सही हाँ आज तू वैर सही प्यार से वैर सही तेरी आंखों में कोई प्यार का पैगाम नहीं तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं आज तू गैर सही प्यार से बैर सही तेरी आंखों में कोई प्यार का पैगाम नहीं तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं ठुकराया था जिस दिल को किसी की खातिर आज उस दिल में बगावत के सिवा कुछ भी नहीं जिनमें सपने थे तेरे प्यार के ऐ जाने वफा आज उन आंखों में नफरत के सिवा कुछ भी नहीं प्यार की आग में प्यार की आग में संग दिल में जला हूं जितना तुझको उतना ना जलाया तो मेरा नाम नहीं तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं सारी दुनिया में फकत तुझसे मोहब्बत की है तू किसी और की हो जाए ये मुमकिन ही नहीं नाम तेरा ही मेरे नाम के साथ आएगा तू किसी और की कहलाए ये मुमकिन ही नहीं नाज है तुझको नाज है तुझको बहुत हुस्न पे अपने लेकिन तेरे सर को ना झुकाया तो मेरा नाम नहीं तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं मेरे प्यार का टीका होगा जुल्फ तेरी मेरे शानों पे लहराएगी है यकीन मुझको कि मगरूर जवानी तेरी मोम बन के मेरी बाहों में सिमट आएगी। संगमरमर से हंसी, संगमरमर से हंसी तेरे बदन पे संग दिल। लाल जोड़ा ना सजाया तो मेरा नाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। आज तू खैर सही हाँ प्यार से बैर सही, तेरी आंखों में कोई प्यार का पैगाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया।